بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ عمر بن سعيد الطوري الفوتي الطوري الكدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به وجمعنا به في العليين في الفصل 25 من كتابه النفيس رمع حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، قلت: تأمل رحمك الله تعالى كيف استدل بعض الجهلة بقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، على منهي الجهر بالذكر. وخالف هذا الإمام الذي اشتهر علمه وولايته ومعرفته بالله تعالى وعموم النفع به وبمؤلفاته لعباد الله تعالى في جميع بلاد الإسلام، ولقب لذلك بتاج الدين ابن عطاء الله إلى آخره. شيخ عمر رضي الله تعالى عنه ورضاه وعن به قلنا بمليار لغا خمنتنا ممو أجوتي لمو جليتي الشيخ أحمد زروق رضي الله تعالى عنه ci di tektale ci masalay dajalo ci zikar ak li nga xamantene mom la jele ci al imam ibn ata illah al-iskandari radiyallahu ta'ala anhu ardahu wa ja'al a'ali al-firdaus maswahu wa ma'wahu. Ci miftahul falah ci walu zikar waye wax ca kaw ci sikar. Legui nak mu ne qultu man neena ta'ammal satantal rahimakallah yalna yalla yeurum la ta'ala aji kaweji kayfa ana naka istadalla non la tekte lowe ba'dul jahala len ci ñinga xamantene aji reer lañ sori ci reer ñuy tekte lo bi qawlihi ci waxam bi bu sa borom subhanahu wa ta'ala aji kaweji waxne wala tajahar bi salatika wala tukhafit biha. Suratul Isra aya 110 na wala tajhar bul biral bi salatika ci sa julli, manam jang gi nga xamantene mom ngay jang ci sa julli wala bok ñaan, ndax salat day tek itam ñaan. Wala tukhafit biha deet bul ko wacce sa, manam bul ko woyefal, manam bul wacce sa baat itam ci mom. Ñom yu tek ta lo ci ne ala man'i ci di xagne di téré al jahri ci di biral bi zikri ci sikar. Waxala fa ñu daal di wuté mu, manam kon ñoo nga xamné dañoo rër seenu rër yobé len ci. Pourtant ay al qur'an bi sax xolal ni mu waxé, bul yikiti sa kaddu diko biral té waye bul ko wacce, manam lool yuuxu la lay téré rek, mais moy waxal ci kaw waye bul yuuxu lool lay téré. Waye mu tekto lo ci né dé rek dañuy téré li nga xamantene mom moy sikar nga wax ca kaw lol lay téré. Waxalafu mu daldi wuté manam ku rir koku wuté hadal imam bile imam bu mag bi radiyallahu anhu alladhi bi nga xamantene ishtahara siwna ilmuhu xam xamam wa wilayatuhu ak wilayam wa ma'rifatuhu ak xamam billahi tibur yalla ta'ala, manam nim nga xam non la kawé ci nek lu leer ni waji arif billah la yoyep mom leer na ci ay mbirum wa umumun naf'i ak matalek njariñ bihi ci mom, manam ni nga xamantene non la njariñam matale ci mom wo bi mu allafatihi ak ay talifam li ibadillah ñeel bur ñeel jam bur yalla taala ci kawaji, manam ni nga xamantene non la mom njariñam maté mom en tant que nit ko xamantene borom xam xam la nitu yalla la waliyu la day tarbiyowate day jariñ nit ñi ci zahir ak ci batin, ni nga xamantene non la koy defé jam yalla yi, waye tamit ni nga xamantene non la talifam yi nga xamantene mom la bind ni ñu nekké yo xamantene dañoo am jariñ ci jaamu yalla yi, niki nonu non la xam xamam tamit siwe, niki nonu non la wilayam siwe, non le fait que mu nekk arifu billahi ta'ala tamit nonu la siwe, ni nga xamantene nak nonu la xam xamum siwe koku jarul ñukoy leral ndax ni wana wala danaka amul isnad bo xamantene nit ki day jël mazhabu malikiyyi rahmatullah alayhim ci isnad bo xamantene bu deugër la tek wër lulul ne day wër wërlo ci ben jamono ci al imam ibnu ataillah iskandari radiyallahu ta'ala anhu kon xam xamam nagn ko tek ne legi mu da dess wilaya le fait que mazhab wala bok tariqatu shaziliya tasaro ci ay loxom amul ben shazili boy gis lulul ne tariqam lulul ne yonam da fay jaar ci ibnu ataillah al-iskandari mu jele ko ci al imam abul abbas al-mursi mu jele ko ci al imam abul hasan ash-shazili radiyallahu ta'ala an kon kok tamen birum lerna kon nak mom xamantene al imam abul hasan ash-shazili radiyallahu ta'ala anhu mom mo nekkon imam nekkon njitu shazili nek ki nga xamantene mom mo sof sen tariqa mom moy ki nga xamantene mo nekkon qutb az-zaman ci lo amul ben werante niki nonu koku nak mom mo nekkon serignu al imam ash-sheikh abul abbas al-mursi radiyallahu ta'ala anhu mom itam mu nekkon imam nekkon qutb az-zaman ci lo amul werante mom nak mom moy ki nga xamantene mom mo jox ki di xamne mom moy al imam ibnu ataillah al iskandari radiyallahu ta'ala anhu mom tamit mu nekkon imam nek borom xam xamu jamonom nek ki nga xamantene mazhab maliki ci mom la jare ngir tasaro itam ngir ci wor worlo te jamono joju hanabilay dañu commencé won am doole aussi mais mom ci bopam mom mo taxaw taxaway bo xamantene walhamdulillah bo xamantene mazhab maliki bi tamit gis ngeen niko yalla manam jaarale ci loxam nga xamantene asanidu maliki rahmatullah alayhim fo jaar ñu daali jaar ci al imam ibnu ataillah al iskandari radiyallahu ta'ala anhu han niki nonu ci walu wilaya ak tariqatu shaziliya tamit yalla def ci mom barkem la motax tariqatu shaziliya tasaro ci ko suuf mom barke ibnu ataillah al iskandari la radiyallahu ta'ala anhu kon mom njariñ gi nga xamne mom la amé te téré mi ay référence lañ boudé ci ngiru mom malik mom ci bopam référence la bu fekkante na ci tariqa ak ci tasawuf ci luñu joyal téré mi ay référence lañ ma sha Allah fi jami'i biladul islam fi jami'i ci mbolam biladul islam rewi l'islam wa luqiba ñu dakante lako manam ñu jox ko ab titre li zalika ngir lolé mag gi mu mag radiyallahu anhu motax ñu dakante lako bi taj diini ci ndeppal buru diine moy mbaxana bu buru di sol bu diine moy couronne bi bu diine mom la Allah ñu tuddé ko ni distinction bu mag la radiyallahu anhu ibnu ataillah al-iskandari radiyallahu anhu ma andak ne manam kon nga wuté ak imam bu mag bobu Allah ma andak qawli wa rabbul alamin borom minde fi subhanahu wa ta'ala mom li nga xamantene mom la wax ci suratul isra bobu batay bimu waxe leene bul yekiti sa bat lol manam bul ko biral waye tamit bul ko wax ci lol itam muna waye na nga mu daf ci tekne wam taxe na nga sakku bayna zalika ci digeunte ñaar yoy ci digeunte lolé sabilan aw yoon manam kon lolou bu boba borom bi subhanahu wa ta'ala wax ji nga xamantene lolou la waxe nonu yaruddu day delo fahmuhu ak degam mom manam compréhension mom courier koku as-saqima bi nga xamantene dafa febar bul ba lompoñ wa fikruhu ak khalatam al-aqima bi nga xamantene dafa manam dafa jasir xam nga jasir stérile voilà xelam nak ñak mëna indi xalaat bu wër motax mu tuddé ko jasir manam ndax lu jur xalaat bu wër okay lenga is ndax kat la sabila amul ben yoon bo xamanteni gisé xabar rek radiyallahu anhu dafa ay expression parfa dafa dafa day dur voilà très très sévère tranchant waaw c'est très voilà iz ndax la sabila amul ben yon bo xamantene yabtahi dana sakko mom jambi bayna zalik baynal jahri digeunte ak biral wal mukhafata ak wacce bat illa ludul al jahri ludul khana di biral bi rifqin way ci nu woyof jeexna liñ may fere moy wuxu ak wax wax jo xamne danaka kenn du ko deg wala du for kon kay moy na wax ci kaw waye bu muy wuxu lol lay tek li allah bu ko defé li manam bu ko li allah yata tala bu ko defé mu baña dak jahral jahir biruk aji biral gi bi ghayr rifqin ci lu amul ak manam ndanku afu dal fa yahsal bu ko defé mu amé lo ñeel ko amradun ay febar yo xamne ta'uquhu danako galan qur'an dhikri wal zikr wa ghayruhu ak yenen yidu loy kama sayati kem li nga xamantene lool lay dikke insha allah ta'ala lool neena dana ci ñew manam kon du dak rek wala day baña dak day baña dak bir manam day baña dak nit ki manam biral bi ci bopam mais bu yuuxu yuuxu yo xam tamit après mën bi ci jël ay fièvre rek yu demé nako non nga xamné yow après doto mëna ci carré yow waaw lool la lay wax mu né nak comme dool di suma do wala bu ëppal quoi thumma top na qala mu dadi wax kan ibn atay ibn atay allah iskandari radiyallahu gërm allah bur yalla taala ci ka jannu ci mom munawayam bari yelon li zakiri ñel aji ci karji iza kana bu fekenteene nek na wax do mom kenn in kana bu fekenteene dafa bok min al khaffa ci ñi nga xamantene dañoo jago moy ñi nga xamantene dañoo particulier moy nit ñi nga xamantene am nañ spiritualité bu avancé kon yello na su bokké ci ñooñu fek mom muy zikar mom kessé qad yakhfada ci mom moy mu woyofal wacce sawtahu kadom batam okay batam bi zikr ci di zikar wa in kana wa bu fekenteene dafa bok min al amma ci ñi nga xamantene ñom ñoy amma ñom ñoy awamuna amatu nas moy ñi nga xamantene ñom ñoy lokuma de mortel an yajhara bihi an yajhara ci mu biral biral bihi ci limi ci ka ndax su fekenteene biraluko du meuna concentré wu bu wax wa in kana don't nek na way bu fekenteene nek na nak adh-dhakiruna ñi ci ka jamaatu ñu nek mbolo fal awla li gëna yey fi haqqihim ci sen aq raf'u sawti mom moy yekiti senu kaddu senu bat bi zikri ci sikar ma tawafuqi and ak depo al aswat kaddu bi tariqatin ci yoon wahidatin bay ben manam buñ def ki wuxu feke waxe ne ke def dedet nañu and ñom ñep ñu mase daldi waxando ñom ñep par contre ni yekiti sen bat lolu taw di wax pour faire le zikr à l'unisson voilà moy ñep wala xamna en cœur en cœur waaw waaw waaw voilà ñom ñep kon nañu def ci ben cadeau suma top nak xala mu wax radiyallahu gërm allah bur yalla taala ajka wajanu ci mom qala waxna mo kay ibn atayllah iskandar radiyallahu mun qala waxna ba'dhum kenn ci ñom manam kenn ci borom xam xam yi nga xamantene ay aarif billah aarifuna billah lañ ay wali yalla lañ radiyallahu an kenn ci ñom neena misalu zikrul wahid sikaru ken wax doho mom kefe wa zikrul jamaat ak zikaru mbolo lolou bo beugé xam senu misal muné kam adhinin kemuk aji noddu wahid ngay ken wa muadhinin ak wa muadhinin am nga xamantene dañuy noddu ñu bari jamaata nek mbolo fakama kem ni nga xamantene nak dal anna li wër bu wër moy sawta kat batu han batu al muadhinin ni nga xamantene ñom ñoy noddu kat yi jamaatu ci mbolo yaqta'u ni nga xamantene non lay doge jurma jëmuk al hawa ngelawli ak sarul ci lu upp mimma ci li nga xamantene yaqta'uhu non la koy doge sawtun batu muadhdhinun aji nodd wahidin kay kenn kadhalika niki non zikrul jamaa zikru zikaru jamaa'atin mbolo ala al qalbi ci xol akthar mom mo upp ta'siran ak jeexital wa shaddati mom mo gëna tar quwwatan ak katan fi rafi ci yekiti al hujub ki ray an al qalbi wulif xolbi min zikri ci zikarok wahidin kenn wahdo mom kesse manam li nga xamantene lool la wax mom moy su fekenteene bo beugé comparer entre ñi nga xamantene dañuy zikar ci mbolo nga comparer ko ñi nga xamantene mom kesse mom moy zikar mi ngi melni ñi zikar manam mi ngi melni noddu kat yi bu fekenteene noddu kat yi dañoo bari ni nga xamantene non la seen cadeau di dawe di dox li nga xamantene mom moy ngelawli su ko defé ni koy deg non seulement day gëna fort ci ñom waye iti aussi manam fi muy jëm manam distance bi nga xamantene portem day daal di gëna sori tamit lolu tamit niki nonu ki nga xamantene mom moy zikar mom kesse ñi zikar mbolo ni nga xamantene manam ñom itam bu boba ni nga xamantene ñe nonu la seenu kaddu di gëna gaawa doge li nga xamantene mom moy jëmmi ngelaw niki nonu itam zikaru mbolo nonu lay xotte manam nonu lay xotte nonu lay doge kira yi nga xamantene ñom ño nekk ci xol baxna wa aidan te batay yahsulu dana amé li kulli wahidin ñeel kep kenn sawaba yoolu nafsi bopam wa sawaba ak yoolu samaa deg ak zikr zikar min ghayrihi ci kenen lol tamit benen ngeneel la bu reuy manam bu fekente na man kesse man may zikar man sama bop rek lay tuddu deg sama bop kesse wa su fekente na mbolo lañ bu boba man damay am yoolu man may wax mais di am yoolu itam di deglu di deg zikaru ñeneen ni mu nek kon benen ngeneel wa shabaha nuro lana Allahu bur yalla ta'ala aji kawji al qulub khol al qasiyati aji waw bil hijarati ci khair fi qawli ci waxam bi wax mom bur yalla ta'ala aji kawji thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa suratul baqara aya 74 mune summa top nak yahudi la don waxal boba manam ginnaw bi nga xamantene manam gis nañu sax ñu dundal ku de manam ko di rek sa borom subhanahu wa ta'ala dundalat ko ci kiman manam moy biñu rendé nak wa ba jël dara door ko ci waji mune way and ak lool yep suma top nak qasad mu dal di wow qulubukum sen xol fahiya mim ba'd zalika ginnaw lool yep fahiya sen xol yi nak nek kal hijarat kem ay xeer aw wala bok ashad di gëna tar qaswatun ak waway subhanallah ha sama borom subhanahu wa ta'ala dafa nurole xol yi wow yi mu nurole ko ak xeer mune nak wal hijaratu te xeer latan kasiru du dam buñ ko dam duñ ko briser illa lul bi quwwatin lulul ci katan fa kazalika nak nonu nak kas qasawatul qalbi manam wow xol latazulu du deñ illa lul bi dhikri ci di zikar khana al qawi bi aji deugar li da jaru commentaire jaru commentaire wa surtout li nga xamantene mo adi won ci xol gisoon nañ ko wa lool mom ci biñu dugg ci zikar benen bi wa biñ nekk ci buntu zikar moy buntu bi wess wa buntu bi wess wa wala intaha kon fa la wax je yam kon ñu wa fi shahiyat as-sama'i bo demé ci téré bi ñu wax shahiyat as-sama'i mi nga xamantene mi ngi lim tégg ñi nga xamantene ñom ño nekk ci sikkat muna waminu bok na ci yaani manam limi tekki wamin anwa'il adabi bok na ci xéetu tégg ñi nga xamantene allati yi nga xamantene tattami'u han dana dajale lil muttasafi ñeel aji melowo bi ha ci mom khisalul khair han manam bok na han waaw xolal 2 points bi fim nek mo baxul waaw manam dana dajale ci mo ci ñepp kiko melo dana dajalo ci mo khisalul khair melo yi manam qualité yi yiw bok na ci tegg ni nga xamne kep ko xamantene daf ko melo manam mbir yiw yep day da dajalo ci yow moy al firaru mom moy di daw min al asrar ci yelu wala al israr la waro don ci yelu fi zikri fi zan wala bok min al asrar ci ak mbotu manam moy di secret fi zakri ci aji sikar gi wala bok gude israr moy yelu fi zikri ci zikar wala lay wax fi ci tire bi wa moy tegg ni nga xamantene nit kuko suko melo jëf yi qualité yi yiw yep day dajalo ci nit koko moy mu lefet ko mu nek nit ko xamne day daw lefet ko muy wet di zikar bon kesse intaha filam wa fi sharhi bo demé ci sharaham bam na te mom moy kashful qana'i mun wa zalika bo xolé lolu li tax nak mu am muna li anna zikra wa kay kon al israr fi zik misil zikr la al israr la comme ni mo wax sank al israr fi zikr wa li ci souf la nek voilà moy yelo ci zikr hamza bi jufra nek voilà wa kay fi zikr la tam du zakir wa manam amul alif wa alif bi dañ koy dindi ok bay muné kon yani dafa limité ki moy wa min an manam no wa zalika lolou bo gisé mu am li anna da fekk ne nak azzikra zikr mal israr and ak yelu la yu'athiru du am jeexital fi qalbi ci xoluk as-salik aju sobu ci l'itinéra lolou tamit gisone nañ li ci aju ci buntu 13 bi suma djubul 13 wa en tout cas chapitre ci chapitre 10 11 12 13 voilà voilà wala yuraqite duko rañanal duko yikiti ka zikri kem zikaru al jahr ci biral manam yaangi deg ndax du am jeexital ci xolu ki sobu yelu bobu du am jeexital comme bismillah boko tek bismillah même alquran boko setlo so jang alquran ya bismillahirrahmanirrahim nga comparer ko ak bokoy lire bismillahirrahmanirrahim leg nga gis ni muy defa jeexal sa xol d'accord so tambali yikiti sa bat même wacc kami bi sok serlo soy wax yow ni ci souf ni muy defa jeexal nga comparer ko ak bokuma bo yikiti sa bat bokul hein kon nak du ko yikiti comme ni nga xamantene non la zikaru lan biral ci sikar du yikiti summa top nak qala mu dadi wax ne wa min kalami bok na ci kaddu ba'dhum kenn ci ñom nitu yalla yi neena iza zakara bu de zikar al muridu talibe bi rabbuhu boromam manam du ko tuddu bi shiddatin ci tartar wa azmin ak dogu ma al jahri and ak biral tuyat dañuy teunk loho ñel ko maqamati tariqi maqama yoon bi bi sur'atin ci bu gaaw min ghayri but'in ci lu amul giix farubama motax bari wa na sax lo xamantene qata'a dana dok fi sa'atin ci ben sa'a manam waxtu ma lo xamantene la yaqta'uhu du ko dok ghayruhu kenen fi shuhurin ci ay wer wa akthar wala lu ko upp lakin waye nak yan baghi yelona an yakuna ci mu nek al jahr biral gi birifkin ci manam mu andak dal mu andak tey mu andak tek mu andak ar rifq moy mu andak manam ak diggu domou dal être immobilité wala non diggu domou juste milieu wa manam mu bax dal manam mu baña nek biral gi baña nek di yuxu ah de non comme li alcorane di wax wa ma salatuhum andal bayt illa buk illa muka'an wa tasdiya gis ñu ko d'accord source anfal mune yeferi sen julli manam sen ñani fele ca kaaba ga nek luddul ay yuxu rek ak wala effectivement ay yoy non yoy mom wala imam al-qurtubi rahimahullah dani ay bi day delo ñi nga xamantene ñom manam day tontu day refuter ñi nga xamne moy jahalatu suf mutasawwif ay manam ñi nga xamne dañuy tasawuf lu te rir manam nga xamte li yuhu di ki rek ah waaw li yuhu dedet waaw ci ni rek ci ker day andak dal day andak voilà day andak juste milieu day andak reverence day andak respect voilà mais du yuxu di teub di dal lolou mo waxuñu ko d'accord mo dafa wara andak lolou lolou nak bari wana wa señ wa bismillah egalé mo ne bari wana ko xamantene day soubu aw yoon manam ci ñi soobu bari waana ci ko xamantene zikaram ci benn waxtu Allah daf ci xotti ay maqama mo ndax lool daf koy xottel ay maqama kon bari waana lo xamantene mën na la xott ci ay maqama yo xamantene ñeneen ni mën nañ tok ay wër yo xamantene duñ ko xotti te loolu bokk na ci moy di zikar wax ji ci bopam di am effet ci sa xol lool mo motax zikrul qalbi am solo gis nga zikrul qalbi bokut ak li bokut ak zikr bokut ak zikr bil israr parce que nit ki buy def buy yelu soit du wax wala xelam lay waxe manam lool hadithu nafs li mu jotone manam bopam rek lay waxe wala bok wax ji du bir du leer amma budé day zikr ak xolam xol bi ci bopam moy wax deng wala lool mom motax té lool ñepp mën nañ ko sétlu ku tok wazifa yow kessé jéxital bi mi def ci sa xol bok tok bo tok ak mbolo mi wazifa ko kenn mu ku né mën nako xam lool jarul démontrer wa comparativement mom c'est très vite fait wa très très du deug deug la wala kon nak wa lool lay wax mu na fa innahu li wer wor moy idha kana bu nekke bi ghayr rifqin ci lu amuluk manam dig doomu gogo nonu wa rubbama bari wana lo xamantene yatarabba manam day tarbiyou diko def di continuer ndank manam yatarabba moy lu yok daf ko dafa yok fa yata'attal mu jekki rek mu bayiko jahruhu ak birirum bil kulliyati ci gep ak anam intaha fi layam manam sudul def ndank manam motax lepp loy def rek dafa am nokoy defé ci anam gu bax dafa am da nga ci andak tey da nga ci andak ndank da nga ci andak rythme bu bax rythme bu bax parce que mudul lol rek goor voilà da ngay escanté wo après nga baye non mais c'est vrai tay imaginer même non ko xamantene tay dafa tok néna dal mom day jek dégg ni salat fatihé baxna rek mune légui man 30,000 la ci def par jour wala 12,000 wala yoy non tay mu tambali ko suba bu ko défé gannaaw suba mu def ko gannaaw suba du ko def duko du ci dul meuna wi motax mu tambali 60 50 wala 66 après mu dem 70 semaine bi ci teggu mu def 100 semaine yenen mu tegat ci 2 semaines def 250 wa 250 wala 256 après mu def 100 mu def 500 wala 520 nek ci pendant 2 semaines encore wala 1 mois wala 3 semaines mu doga dem 1000 nek ci 3 mois def 2000 manam wala mu def 1000 suba 1000 ngon manam muy 2000 ya ñu tek ci 2 3 semaines mu def 2000 suba 2000 ngon 4000 ci quelques semaines 2001 voilà 3000 suba 3000 ngone 6000 mu nek ci rythme 6000 bobu pendant 40 jours après mu def 7000 7000 bobu mu nek ci une semaine 2 semaines 3 semaines parfois wala 40 jours 7000 mu diko defandon nak dajale ko 7000 wa wala mu xajale ko ci journée no mo xam nu ngui koy defé mais mu def 7000 après nak mu doga dem 9000 dank mu doga dem 12000 nek ci pendant à peu près 6 mois après nak mu def aduna yépp salat fati OK processus bi non la petit à petit mais def ni wadi nga ñeu taxaw ni sama waji a sama waji lolo ko daral wa deg ni sa fatih ki lu mu def ko sa waji def 7000 ko wa baxna man dama jekki rek sa waji gay yu bu ko hopital sa waji ñu branche ko ay bouteille subhanallah mo fekk ko fa ndeysan man ko fi fekk ndeysan wa sa waji lan mo la dal parce que dama guiss après mu commencer am yaram ki ki kanam gi commencé new wi mu ko en tout cas dal bo gisé nga xamni xamul no ki dal normal mais dal sample nañ koy boutel dal mo laj ko mais sawé lan mo la dal man dal ah boutel yi dé no gaay dal xamuñu lan moma dal mais dal hein wala xamuñu luñ la dal mo la ko dédé mo ko sawé waxal li bir bi waaw manuko yow dembu ak barki dembu ñaata salat fatih nga def munuma 12 jours manuko li la waye da ko bayyi ñetti fan rek xamatu dara amatu ben trace febar bi te fekk ko mu jël wër de wala fekk ko sax mu jël wër de ko ba day gañ bopam non mais c'est à dire que rythme bi ak ndigal bi mu laat tout sax mon ko asay lol la kay ah yow mi di way mo taw wol taw waxtano len ci bala mo dem bala mu koy def non mais c'est xawmuko xam nga xamone na ni do jour bob jour yoy waxon na ma ne day def 7000 legui en tout cas c'est bien fek 500 la don def après xam nga rek parfois gaay buñu gisé ki di def yi rek dañuy commencer ni bëgg mel comme ñoom wala bon xam nga tamit dafa am bon je sais pas mais dama ragal esprit de bon de genre concurrence dal ki mi ngi def li dina ko topando te des fois aussi c'est pas forcément très très sain quoi voilà encore bu nekk nit da nga bëgg roy ci mom te lolu nekk vraiment lo xamni ni yow yalla nga ci djublu dañ ci jëriñu mais bu nekké da nga bëgg roppi way wala won ko ni mala mën voilà des fois dañ ci jëré du la neex voilà may dal mom moy lolu la na yalla ñala sa am donc exemple bi day firne nek boy sikar il faut y aller étape par étape même sikar bi même ci ki bi jahr bi wax ci kaw bi tamit il faut aller étape par étape d'accord légui señ bi ma ñëwaat ci sama laaj bi sank fi bala nga ñëw ci dernier phrase bi wax nga nek nit ki boy sikar da fa am yene tegg ñu mëra am non teggini yi nga xamantene lay wax daf doon lim tegginu talibé yi rek yi nga xamantene nit ki suko amé yiw yu bax yi dañuy nek ci mom manam mbolam yiw yi dañuy dajalo bokku na ci tegginu yoy nak moy di daw di wit yow kessé ngay zikkar ci souf d'accord légui entre taxaw nek mbolo taxaw de taxaw wër wala nek ay ran di sikkar wala taxaw def rond di sikkar ak tok di sikkar ban mo gën sik neeku ci na toga gën mbolam zikari teggin bokku na ci teggini moy tok mo gën deug la nak taxaw zikar dinañ ci ñew inshallah ci buntu bi taxaw zikar ci alquran tuddu nako alladheena yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ñi nga xamne dañuy tuddu yalla di tag ñi nga xamne dañuy tudd dañuy zikar qiyaman ci taxaw waqo adan ak jekki wa ala junubi ak sen wal buñu teudde yep ay façon zikar parce que zikar dañ ko def ci xal bu ne comme ni nga xamne non la saxé ci sahih imam muslim rahimahullah hadith musnad la amma ci bi muallaq la dañ ko ta'alluq manam indi wul tialale ci sahih al-bukhari yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru allah ala kulli ahyanihi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam xal bu ne ci jamonom yep day zikar zikar boy dox bo taxawé bo yépp mën na né mais téggini dafa am yo xam téggini moy li gën ci zikar moy nga tok d'accord djublu qibla moy téggini zikar yor japp nek ci lap d'accord voilà donc yoy mo mo gën ci la bo amul wérante d'accord donc ak lo mën ci def ci zikar wa taxaw bi tok bi moko gën wa mo gëna téggina surtout bu fekkante na dafa and ak folklore bu démé ba nga xamné da fay folklorique mom lolu danaka am polay gëna nul sheytane fu ne lay jaaré nit ñi nak hatta ci sen zikkar yalla ñu yalla sam amin ya rabbi cheikh omar radiyallahu anhu warda nabih neena qultu man mané wa min huna tafi yadhharu ci lay feñe li kul muwafaqin yel kep ko xamne am deppal ak borom bi manam deppal nañ la subhanahu wa ta'ala sa'id ku texe allah baada len ci asrar mboti qawlihi wa xam mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam li ashabihi ñel ni nga xamne ñom ne andandom yi ridwan ridwanullah allah du futub allah ridwanullah ngeureumul yalla alayhim yalla nek ci ñom ajma'ina mbolem seen xeyna jamono ji nga xamantene kanu ña ngay nek yajharuna di biral bi zikra ci shikar jahran ci ak biral shadidan gu tar gis nga biral gu tar gog la ñu tere d'accord yo ah biral gu tar gog nga xamne yu addi da fay yobbe day womat ila hadha da'i ci bobu le febar al idal bay lagalate alladhi bi nga xamantene yubatilu dana yaq bi hudusihi ci xewam mom febar bobu juhduhum senu choono bil kulliya ci gep kanam manam day yaq sen choono giñ defal moy bu yuxu ba sa bat bi monoto wax wala ki wala mu indi la febar yoy ki wala nga yoy tamit comme ñi ñuy wax ñen ñi wala da neena téré légui médecin bi neena len bu len corde vocale wala corde vocale baax reposer ko bu lolu après da ngay am extinction de voix wala té lolu xam nga mën nga ki dal mën nga sikar sans lolu lolu tax tamit ñi amna benn problème bu am moy bu jaay toké li sikar ñepp tamit na jikati seen baat touti su ko défé du jar kenn muy wax ci kaw manam na ñepp yekiti seen baat bu ñepp yekiti seen baat mo gën comme ni gaay def sénégalais ñom souvent dañuy faral di bëgg di entraîner quoi comme ay entraîneur voilà comme ay entraîneur manam dañuy bëgg di tok bok ci jotaay ci car bi bu gaay lay wax ñom ñu tok di entraîner gaay manam comme ni entraîneur di def rek nan gaay di supporter gaay wa ñom dañuy bëgg nek fofu rek di supporter ñom dinañ mëna wax yépp mais bismillah wala te dañu wara sino zikar bu doyis bu ñepp noppé manam ke manam enchantement bi mo fi dul né effectivement manam kenn lu sawar il faut que nit ñi yékiti seen baat au moins mais lool motax daayira la parité bu démé ba ci kat bi neex rek xalara wala parce que gaay jourou dañu sawaron ñepp yëkëti da ngay paré da ngay gis né que vraiment tay affaire dafa neexon ñepp seen xal dafa jogol parce que ñepp dañu bok ci zikar voilà mais su fekkene né duñ zikar bu nekké par exemple 15 lañ 5 yi wala 7 yi ñoo yu xu ñeneen ñi dañu nopi wala dañu zikar ci souf voilà ata bu defa da ngay paré sa bar bi do ko sentir voilà ñibbi saay sa voilà lool nak la lool la lay téré nak mais lool aussi il faut ñepp bok ci même bo la nekké ñaar rek yeen ñaar ñepp ngeen koy def gis nga moy daq bo la nekké 10 yo xamantene ñett rek ñoy yëkkati seen bar wa señ bi nak li mom vraiment nak ñott na ma vraiment pour tamit inshallah daaira nga fatali nit ñi tamit bu ñi sikar ñepp ñi yëkkati non mais non lo man gis na ni temps yi en tout cas depuis quelques mois waaw peut-être 1 an 2 ans gis na ni gaay ñi ngi ki tamit ñi ngi ci ki bu baax quand même alhamdullilah wa gis na ni dal bu ñi sikar legi gaay yu bari nañ amna nak ño xamne dina ay entraîneur lañ mo ñoo c'est leur habitude quoi non lañ mel mais bon ala tout mais de manière générale quand même gis na ni gaay dañ ñi ci seen en tout cas dañ ci bokk dal manam wala dinañ ci bokk dal bo leen bu ay moto lañ ay ci lañ ñoo ay poustak lañ wala bo leen pousser rek ñu tak am ñoo xamne non lañ mel mais bon légui nak manam am naño xam tane il faut que mu am ku yëkëti seen baat ñom ñu doga yëkëti mais duñ ko tambalé am ñu mel non waaw ñu mel non waaw wala et cetera donc yoy waaw ay xéet wala contrairement ak ñi xam nga loolu la tamit manam ñaar côté la xam nga tay liñ lay teur lolou déjà ben la mais problème bi moy comme ab ki rek d'ailleurs ab atlet rek tay fekké tane yow 10 ans ñu ni dawlo nga daal di ñew rek bëgg ni dégg xaaliss bi ci daw bu metti bi gis sétane ben jour jeu olympique rek daal ni xaar ñu marathon 10 km wala 30 km taxaw wa rek nga daal di bëgg daw ko melni kuy daw sangat manam nga dégg ni waju ki rek nga gu buddi après ce cœur bi day lâché mon kay boy tambali cœur bi lâché mon kay bala nga def bi bala nga def 1000 mètres ce cœur bi lâché mon sama li gay jël ci oh alors que boudé nank la hein gisso sore premier jour bi nga daw yow hein et peut-être 200 wala 300 mètres nga daw nank ce rythme yow bi nga man ngay am accès ci ki non mais après da ngay jek jek rek ñu naan waji mom tan yi mom adla la kumu orki yu melni seydou sar kumu dawal la budd la sonal la kumu dawal la rek dalay budd ko am sonal la fekk lool la voilà ko dekk na ñu mu musa andal daw ji yeb da leena budd seydou ñepp mujj gi dañu am problème quoi Allahu Akbar ah oui on sait que ça non nako moy tokko naw edir bul and ak mom day la wa gis nga xam nga kon voilà lool mom ci ngay xamé mu ne kon secret bi nek ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam tere bi manam wax bi nga xamantene manam mom la bi nga xamne gaay dañu yikiti won sen cadeau yikiti bu tar nga xamne daf leen di indil manam day tax ba après dañuy gaawa son xam nga tay bo yuxu 10 minutes te munu tamoko après da ngay son sa baat bi commencé dé nga daal di bayyi ci car gi alors que pourtant so waxone a voix bu diggu doomu ni rek a voix mais bu diggu doomu day gis di nga ci meuna nek ay 1h de temps 2h do son sa baat bi du dé imaginal hadar nga xamne 1h lay doon minimum nga tok ñu tambal rek nga yuux la yuux non te tamoko tamulo wax bu yag da ngay gis même pas 10 minutes sa baat bi ko deena nga daari wacc doto meuna defati dara lolu du deug lolu deug la de wala lolu nak lolu lay fere yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak lolu la gisul motax mu len doon wax dedet wacc len sen baati dank lolu nak ci ngay xame kon secret bi nek ci yenentibi sallallahu alayhi wasallam ni len kon arbi'u ha delu si len wati len ala anfusukum ci sen bop fa innakum ndax yeen li wer bor moy yeen la tad'una neko len di wo asamma ku tekh wala ghaiban du tiagen ku faddu ghaiban walam yanhawum tetereul len won mom yenentibi sallallahu alayhi wasallam anil jahri ci biral wolif ak biral wala an zikr du tiagen zikr waxulen bulen wax ci kaw waxulen bulen zikr walaw nahahum ndax bulen tere won anil jahri ci biral la qala ginnani kon lamuy wax moy ihfazu telen samulen wotulen aswatakum sen bati wa asirru te na ngeen yelu zikrakum sen sikari wala tajharu te bulen biral bi ci sen sikari kon lol la len di wax way waxulen lol de dañ leen def leen dank wax leen dank han wacce leen seen baat touti lol la wax walaw nahahum waye su leen tere won an zikri ci sikar tamit la qal giñ nañ dana wax iskutu nopi leen waxulen lol tamit walakin waye mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam raddahum daf leena delo ila rifqi ci dank ala anfusihim ci seen bop ni bil jahri ci biral alladhi bi nga xamne la yalhaquhum du leen dab maahu and ak gogu xetu biral ci sikar dararun ak lor yata azawna bo xamantene dañu loro bi ci mom danañ ca amé ak lu len di lor li anno ndax mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam sayyidul atibay moy sangum atibay moy médecin atibay wa moy plurielu tabib moy sangu médecin wa aqalatu mom moy ki gëna xellu al aqala ci ni xellu ni wa arhamatu mom mo upp yermane wi ummatihi ci xetam minal abaa'i ci kiti bayyi wal ummahati ak ndayi kama kem ni nga xamne wa safa non lako melale mawlahu boromam bi qawli ci wax nga xamantene mawla wax mom borom subhanahu wa ta'ala kawenam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim laqad saratu tawbati aya 128 mun laqad deug deug giñnani wallahi ja'akum dikna len rasulun ab yarant min anfusikum te bok ci ñinga xamanteni ñom manam bok ci seen biir yeen ci seen biir la genné voilà amma njangin min anfasikum moy ci ñi gëna sell ci yeen azizun ko xamanteni ku tar la ali ci mom ma lepp lo xamanteni addiktum cho dalen di sonal lepp lu len di sonal rek dafa metti ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam harisun ku khurla alaykum ci yeen bil mu'minina particulièrement nak ci ñi nga xamne ñom ñoy aji gem ñu la raufun dafa am ñewante rahim dafa yaatu girma de kon lolu mom motax mu ne wa hadha han wa hadha sirru bil mbot al azim bay aji mag min jumlatu bok na ci mbolam asrar mbotu hadha al hadith bil secret bil hadith hadith bi bok na ci secret moy lolu le fait que yenen sallallahu alayhi wasallam am yermande gogo xam bu baax li nga xamantene mom xet bi nit ni len bu muju yuxu non ci kaw dedet wax len biral len mais ci ndank su ko defé sen rythme bi baax su ko defé ngeen di meuna ko ne do lan ci sonu sen bar bi du ci dag do lan ci febar do lan ci gañu do lan ci dem tamit ba yokkat mbir mi metti ngeen arrêté do to len ko defati motax mom moy médecin mom moy am upp xel ci ñu am xel ba paré mom mu upp yeurmande xétam bi ci li kon li nak bok na ci motax mu leen digël lool li bok na ci mbotu li nga xamanteni mom moy hadith bi la waye xam nga ni mos nekul hadith bi mana bi nekul ma li nga xamanteni yaquluhu daf koy wax ba'd talaba lenn li nga xamanteni ñom ñoy sakku kat xam xam yi manam talibé yi al jahala ñi nga xamanteni dañu réré al mudda'una waye mëna woté wo xam xam lool wajilé annahum nakat ñom ñu ngi woté wo annahum né ñom balaghu dañu joté al martabata martaba al qaswa ba gëna kawet min al ilmi ci xam xam bu sori ci xam xam ma andak né annahum ñom ma balaghu joté wuñu sax martaba at ta'allumu di sax ko xam xam min al mirsigari ci ñi gëna tuuti ci al ulama ibrahim xoxum yi kon hadith bi mana nekul cheikh omar radhiyallahu anhu cheikh omar radhiyallahu anhu buy refité c'est que bar yi mi jëfëndiko buy refité c'est à dire dafa ni muy lola no xalat sax wallahi moy ni muy waxé dafa refléter vraiment titre livre bi voilà exactement mom il est intransigeant voilà il est très rigoureux il est très très dur voilà momi dafa sec voilà si buy dal voilà xamni ni amuñu xam xam te dañ koy wote voilà wala buy dal ñi nga xam te ne liñuy wax baaxu du nono wala ni ñi def du nono les mots sont très très waaw parce que arab gis na né langue de furiche donc moy employ ay moy yu dur lo voilà il utilise des expressions très très solides très dur voilà en tout cas pour tejjeminu pour tiabi geminu kep ko xamne ni mi xalaté du nono en tout cas mu ko noppi acca buñu wax li damay xalat ben expression buñu gissone mais buñ ko gissé yag na moy jahilul murakkab waaw expression bobu dama délé wat ci li rek moy cheikh omar buy wax il n'y va pas comme toi di wax par le dos de la cuillère mom buy wax ci bi lay wax ci limuy wax daf koy wax vraiment xamni ni ki waaji lay dal té li lako wax waaw té li la wax exactement waaw par en tout cas ki la waaw vraiment en tout cas limi nuru dal image bi nga xamné dal vraiment mom lay joxe moy lolu moy né voilà comme le guerrier li nga xamné non lay défendre diiné ji and voilà il n'y va pas par trois chemins comme ni doyé voilà il n'y va pas par le dos de la cuillère voilà du ki dal du ci voilà il ne transige pas voilà mom yone bi ni le bo jadé rek mu dal sa kaw voilà waaw waaw kon gaay yoy kon mana hadith bi nekul ci ne comme li nga xamantene ñi wax ne manam ñi téré di wax ci kaw ndax ñak comprendre ndax xamuñu ñom ay dañuy ñom kay dañu riir xamuñu ba paré di woté wo xam xam fu gëna sori ci xam xam andak ne amuñu sax martaba yi nek talibé yi nga xamné ñoy ñi gëna tuuti ci borom xoxom yi wala du ciaget manam mana hadith bi tamit nekul ma li nga xamantene yaquluhu daf koy wax ba'd al-hasadati len ci way iñan ni al-maradati way torokh ni al-fasaqati katchori al-fajarati ju say say allabina yi nga xamantene yahmiluna dañuy yanu dañuy yat kalam kaddu rasulullah dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ala ghairi ci lu bokut ak mahallihi beurep bam way fasirunahu ñukoy firé bil ara'i ci ay gis gis al-mudallati aji sankate gis nga fi tamit wala na'udhu ñi nge sako muslim billahi ci bur yalla min al-hasadi ci kiñan amin hasadi li c'est que fi def lu am natam benen affaire mu juñju moy soit kuy dingat lolu wala ku comprendre lolu ci hadith bi wala ci aya ye c'est parce que soit xamo dara wala da nga iñan dong effectivement ñaar yi mo meuna ne kon nak muna kon ñi ngi ñaan yalla mu musul ñu ci keñan yalla ñu ci yalla musul wa min kulli ma ak ci lepp lo xamanteni yu addi dana yobbu yote ila salbi ci grekki wa tardi ak dak ci pey yalla bi salbu moy rekki moy dégradé la nangul li nga yoron rétrogradé hein wala dégradé non rétrograde lañu wax moy grade bi nga amone ni dindiko non rétrograde dafa melni moy nga delu wat ginnaw waaw boku tek dégradé ngi bi nga xamantene moy dañuy jël grade bi ci bopam dindiko ah oui d'accord wa kon wa kon kon kon kon kon kon dégradé la waaw manam waaw amna nak benen mo inshallah xamna ni dina ko dina ñewat sama xel wa bo xamni tubab vraiment day woné deug wala wa moy dal ko xamantene fonction yi mu amone titre bi mu amone wacc nañ ko comme tay par exemple nit ki ñu né ministre la jek jek deg ci di dawal auto di dem bureau deg ci radio bi ñu né fo leneen ko loloy rik ñangi deg il a été demi de ses fonctions voilà tard moy ñu dakk la ci pays yalla mo ñu ci yalla musul deng summa topna qala mu wax fi kashful qana'i ti kashful qana'i batay mun wasu ila ladnan al jalal imam bu mag bobu jalaluddin abu bakr no abdurrahman ibn abakr al khudairi as-suyuti الشافعي رحمه يالنا يرمك الله بر يالله تعالى اجي كاوي عما تي ليغا خامتيني تا دو باخو نكو الصوفيه الصوفي من عقد تي دي ديف تي دي ووت ها تي دي تنك ها مانام تي دي كريي دي ديفار خلق الذكر اي جوتاي سكر مانام يو خامني داي وور وورلو مانام فوالا wal jahr ak di biral bi ci mom fil masajid ci jakkay warak astawti ak di yegati kaddu bi tahlil ci di wax la ilaha illa allah hal zalika ndax lolu makruhun dagn ko sip am la wala dit dagn ko lacc imam as-suyuti rahimahullah ne soufi li nga xamne mom lañuy baxo dal ci di def di tok ay jotay sikkar di bir ci jakkay di ko wax ci kaw la ilaha illa allah diko yekuti sen cadre ci bir jakkay est ce que lolu dagn ko sub wala det fa ajaba mu tontu bi annahu nek mom kat la karahata det amul sibel fi shay'in ci dara min zalika ci lolu wa qad deug deug sax gis nga imam noti imam suyuti rahimahullah allah akbar c'est que imam non vraiment masha allah radiyallahu anhu radiyallahu me xolal ni mi tonto xolal tonto bi mune lolou kat dara amul dara luñ ci sip sax waqate deug warala doona ahadith ay hadith taqtadi waral istihbab sopu sax al jahr di biral bi zikr ci zikar wa ahadith ak ay hadith akhawa ahadith ak ay hadith taqtadi waral istihbab ni war ak sop al israr di biral di yelu bi zalika ci zikar bo batay wal jamu way nak dajala baynahuma sir digeunte ñom ñaar manam comme dafa bay hadith yo xamantene dañuy woné ni daño sopp ñuy biral di zikkar am hadith yi woné ni daño sopp ñuy wacce sa bat soy zikkar wal jamu nak dajale baynahuma sen digeunte manam ñaari xéti hadith yoy an zalika mom moy de lolu kat yaxtalifu day wutek bixtilafil ahwal ci wutek xali manam état yi jamono yi wal ashkhas ak nit ñi kon lool la boñ leen bëgge boole duñ na dafa contradictoire dañ nan ce qui veut dire que yenenbi sallam dafa wax li ci ka sangam ak sangam ak ci personne yu mel nangam ak nangam wax le ci yeneeni ka ak yeneeni xéti nit d'accord non lañ ko mëna xamé assemblée bokul façon yi bokul voilà li tax mu koy wax bokul won d'accord contexte yi bokul won voilà contexte yi ak nit ñi mu concerne kama kem ni nga xamantene jamaa nonu la boole al imam abu zakaria al ansari muhyiddin ibn sharaf yahya la tuddu ibn sharaf muy muhyiddin yahya ibn sharaf an-nawawi imam an-nawawi wala waxon na la abu zakaria na abu zakaria na la muhyiddin wa yahya ibn sharaf an-nawawi radiyallahu anhu kan an-nawawi moy ki nga xamne bi mu fi joge ba legi ku melni mom amu fi waaw non lol mom lol dafa leer mom jaliyun mom lol dafa leer nagn ku xam sax milieu xam sax da xam mom du sax jima du ci lol ah non mais c'est que non c'est am na ñoo xam na ñoo buñ fi joge rek voilà yalla du manam du bat wala du bindat ñu ko xam ni ñu mel na ñoo wa bari ci imam as-suyuti mom non la meloon wa imam an-nawawi tamit mom non la mel ñoo dañuy ñew def li ñi def mais buñu debé do gis ko xamni day ñew am sax jël motax ngay gis par exemple ñi nit bu rek xam dañuy ne dafa melni suyuti voilà sauf ko du ko mësa dab voilà parce que imam as-suyuti mo suyuti wi jamono lañ wax suyuti haz suyuti zaman wala suyuti zamanihi mo suyuti wi jamono wala nawawi an-nawawi mom surtout ci fiqh la gënono ay même bu fekente na yeneen xet xam xam yépp maîtriser na len bu baax mais fiqh mom ku ci melni mom amatul ginnaw comme tamit niñu gisee al-hafiz ibn hajar rahimahullah ku melni mom ci ginnaw amatul ci hadith ak xam xam yi ci aju waaw yoy non la tamit suyuti tamit ku dajale ni mu dajale ci ginnaw amatul jusqu'à la fin des temps mon bon en tout cas jusqu'à la fin des temps c'est trop mais en tout cas amatul won amatul dal baada an ginnaw bi nga xamantene awrada rotalna ma li nga xamantene awrada rotalna ko min al ahadith ci ay hadith al waridat ya ajrat dedet dama teub wa da nga teub de parce que kama wa wa jamaa an-nawawi voilà bizalika voilà wa ok kama ne nga xamne jamaa non la ko dajale an-nawawi rahmalahu bizalika ci lolu bayna al-ahadith digante hadith al-waridat ya ajrat bistihbab ci di sopu al-jahr di biral bi qira'ati ci jang al-quran wala hadith ak hadith al-warid ba yeg amna ñom ñoro bi xibaabu ci soobu sopp al-israr biral biha manam yelu biha ci jang al-quran qala muné ay lima ci nam moy imam as-suyuti rahimahullah baada an ginnaw bi xamné awrada rotal na ma li nga xamné awrada rotal nako min al-ahadith ci ay hadith al-warid ye aji rot bi xibaabu ci di sopp al-jahd di biral manam c'est que dafa jël manam dafa dag wax suyuti bi rahimahullah c'est-à-dire que daf ni rek comme ni imam an-nawawi rahmalahu dajale won alquran ne imam suyuti lolo rahmalahu comme ni yeen imam an-nawawi dafa joxe exemple an-nawawi jitu won nako ci xetu doxalen bobu ni mu dajale won hadith yi wax ci sop giñu sop kuy jang alquran diko wax ci kaw ak sop giñu sop kuy jang alquran diko wax ci suuf niki nonu mu ne tamit mom imam suyuti rahmalahu mom tamit dafa indi hadith yi nga xamantene ñom ñoy wax sopp giñ sopp kuy jangal kuy kuy kuy sikkar di wax ci kaw waye ginnaw bu mu ko indé dan iza ta'amalta bo setantale ma awradnahu li ma li nga xamantene hadith yi nga xamne li nga xamantene awradna awrad lañ ko min al ahadith ay hadith arif sa di nga xamne majmu'aha ci mbolom yeb buñ ko bolé annahu nakat li wer bor moy la karahata amul lu ak sibil al battata ben yon fil jahri ci biral bi zikri ci sikkar wa amma dal mu'aradatuhu gar manam garalante nga xamne mom la garalante bi hadith ci hadith khair zikri gën di sikkar al khafi moy biñu wacc biñu wax ci suuf fa huwa lol moy naziru nu dafa nurok rek fa huwa lol naziru dafa nurok mu'aradatu garal gi mu garal gi ni garalante ahadithul jahr hadith bir birali bil qur'an ci jang al qur'an bi hadith ci hadith bu melne al musirru ki nga xamantene mom moy yelu bil qur'an ci al qur'an kal musirru dafa mel kal musirru dafa melni ki yelu bi sadaqati ci sarah ki nga xamantene da fay jang alquran diko wax ci souf mo ki saraxé ñoyam té neub ko mo ñoyam xam nga saraxé bi nga neub mo gën bi ngay wané ci mbolom d'accord mais lolu du ci luñu doyal ce n'est pas dans ça veut que voilà ce n'est pas d'une façon générale ce n'est pas à l'état absolu hein c'est plutôt des cas particuliers dans des circonstances bien particulières de manière générale liñu wax ci souf mo gën liñu saraxé ci souf mo gën de manière générale mais nit ki su xabé né du ngistal du déggutal wootu ci aduna wootu ci taggu kenn wootu ci dara wootul aw waw goor han yu yeb wootu ko ci yalla rek tax muy def té mom xam na ni mën na ci mucc pa bu prétendre ko nak mais mu xam ko mu leer waaw kay bo melul nonu nak del saraxé ci souf bu ko kenen yek comme li yenen tibi wax sallalahu alayhi wasallam nga xamantene day joxe ci nday jorom lo xamne chamonim du ko yek waaye so mere nonu wa bo melul non del defa non ah non mais c'est vrai so melul nonu nak nga so demé ba mel nonu nak xamantene mom meun nga joxe sa dara nek ci bu boba nak ngay saraxé ci ñepp diko gis mo gën ndax au moins di nga nek royukaay après pour ñeneen ni exemple di nga nek exemple pour ñeneen ni di nga sawarlo ñeneen ni et cetera té lé du ci am waye bo melul nonu boy saraxé ci kaw ni ñepp diko gis tém après dang ay mbugal sax nga ci amé ay bakkar nga ci amé parce que bénn doko def ngir yalla wala nga japp né yalla tax nga def ko waye après nga def ko ba paré sétane ñu yakalatal lako parce que wa sétane yakalatal lako ngay yewu ci sa jëf wa wala nga diko waxtane wala nga diko ki ma defal bi wonangam wala yoy wala nit ñu tuddu ñuko ganan ñi ñoo goré ni waxtane wuñ ko kenn ñu jëlul micro bi wax ko subhanallah nga daal di commencé mer koku bañu do sarax sax tane deng non rek la mel itam jang alquran tamit ci kaw ñepp di la deg nan waje neex bat le hein parce que nit ki mom lool mom xam ci ngistelum dafa yomb wallahi wallahi tim jang alquran mom yomb na mom bu fekente ne yow bo toge yow kesse di jang alquran ci kaw da ngay wax da ngay wax ci souf manam boy jang alquran ci kaw yow kesse da ngay da ngay and ak tayel ako mais bu fi nit ñi nekké baat bi gëna neex affaire bi gëna moy nit ñi tax yalla taxul ñom anam niki nonu zikari loolu mom motax mu ne waqat deug deug jamaa dajalena an-nawawi imam an-nawawi rahimahullah baynahuma seen digënté bi annal ikhfa naka biral dal niko woyef wax ci suuf afdalu ha mo gën haythu ci anam go xamantene حذف دنا خسف مام دنا في جلي الرياء الرياء الرياء غيستل او تاذى ولا بوك دنا لور بيي تي موم مصلون اي جولي كات او نيام ولا ني نلو مام جان القران تي سوف مو گن سو فكنتي نه دانكو ديف بور باني غيستل ولا بوك daga wala bok day ngay ragalal lor ay nit ñuy nelaw wala ñuy julli ñom ñuy julli nga leen di déranger ñom itam parce que dañu bëgg dañu soxla concentration bu yo nga bañ leen déranger wala bok ñuy nelaw nga bañ leen déranger bu dé lool la nga jang ci suuf mo gën wal jahru biral nak afdalu mo gën maam wax ci kaw fi ghayr zalika ci dudul yoy li an ndax kat al amalu jof fihi ci lool aksar mo gëna bari li ngay def boy jang ci kaw mo gëna bari ke li ngay def boy jang ci suuf wala an ndax da fekk nak fa'idatuhu ak njariñam tata'adda day jalgati ila samiyene jëm ci ñuy deglu ñikoy deg ndax yow boy jang alquran ci kaw nit ñi diko deg njariñ gi dafa gëna bari ci ñooñu parce que ñooñu danañ ci jariño ci deg alquran mu jariñ leen yow yaangi jang alquran yaangi jariñ ñeneen ni kon lool mo gën wayuqizu te dana ye qalbal qari xoluk aji jang ji manam ki jang nda le fait ngay wax ci kaw comme liñ doon wax sank day tax sa xol gëna yewu ci parce que yow bo toge di jang ci souf ni rek ak ngay wax ci kaw di nga gis ne bokul effectivement way yajma'u te dana dajale hamahu ak yittem ilal huduri ci tewul ci tewul way yasrifu te dana daq sam'ahu ak degum ilahi jëm ci tewul day tax ba sa deg li ngay deg yep da ngay gëna tewul way yatrudu te day daq annawma nelaw boy jang ci kaw day tax nelaw gi ngay manam ngeumentu gi day dem wayazidu ta dana doll fi nashata ci ciowarte ngay jang ci kaw day ngay gis ci ngay gëna sawara ko boy jang ci suuf ha qala muné mom suyuti batay rahmalahu wa qala waxna ba'dhum len ci ñom yustahabu sopnal al jahru di biral bi ba'd al qur'an ci len ci al qur'an wal israr ak yalu bi ba'd ci lenen bi ci len la nga wax len li ci kaw len nga wax ko ci suuf li an ndax kat li wer wor moy al musirru aji yalu ji di wax ci suuf qad deug deug yamulu yamulu dana yokkat fa ya'nasu bu ko rafé mu wetliko bil jahri ci biral gi han wal jahir aju biral gi nak xad deug deug yakil lu leg leg dana yakat momit mom day dem bu affaire bi dis ci mom han fa yastarihu bu ko defé mu wo manam mu mu nopalu bil israr ci di biral gi mi biral bu le lay tari ci kaw après dem ba ben mu ma ray sonu am mu no wax ci souf mbir mi metti ke nak day dem ki wax ci souf mom bu demé day jek jek commencé tayel mu wax ci kaw ngir sawarte gi dik qala mun wa kadhalika niki nonu taqul naqulu lañ wax wala bok taqulu lol wax ko rek fi zakri ci aji zikr ji ala hadha tafsil ci gogol ak tekantal wa bi te ci tekantal bi yahsulu ci lay amé al jam'u dajale bayna al ahadisi digeunte hadisi d'accord jeexna lerrna wa lerrna jarul commentaire wa lillahi alhamdu wal minna wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin